दोस्तों, चलिए अब टारा वेस्टोवर के सफर के एक और गहरे मोड़ पर चलते हैं। सोचिए, जब आप अपने ख्वाबों के पीछे चलते हैं, लेकिन उसकी कीमत आपके दिल के सबसे करीबी रिश्तों से चुकानी पड़े। अब हम बात करेंगे टारा के उस दौर की, जब उसने अपनी फैमिली के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी और अपनी आज़ादी और तालीम के लिए एक भारी कीमत चुकाई। तैयार है इस इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए? ये चैप्टर टारा की ज़िंदगी के उस हिस्से का है जहां वो अपनी फैमिली के डिसफंक्शनल और अब्यूसिव डायनामिक्स को साफ साफ देखने लगती है। इस दौर में हम देखेंगे कि कैसे टारा के भाई शॉन का गुस्सा और अब्यूसिव बिहेवियर उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालता है और कैसे उसकी फैमिली इस हकीकत को नकारती है। ये कहानी है टारा के उस संघर्ष की जहाँ वो अपने ख्वाबों और अपनी फैमिली के बीच एक मुश्किल फ़ैसला करती है। लेकिन दोस्तों, ये फैसला उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर कदम पर एक नया दर्द, एक नई मुश्किल थी। दोस्तों, जब टारा ब्रिगहम यंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उसकी ज़िंदगी में दो दुनियाएं थीं। एक तरफ कॉलेज का नया जहां, जहां वो नए आइडियाज सीख रही थी, और दूसरी तरफ उसकी फैमिली का पुराना जहां, जहां अब्बा के सख्त रीति रिवाज और बंधन उस पर अभी भी हावी थे। लेकिन इस दौर में एक नया तूफान आया, उसका भाई शॉन। शॉन टारा का बड़ा भाई था और उसका बिहेवियर कभी कभी बहुत ही खतरनाक हो जाता था। वो गुस्से में टारा और दूसरे भाई बहनों के साथ बुरा सलूक करता, कभी हाथ उठाता, कभी दिल दुखाने वाली बातें कहता। टारा के लिए ये सब देखना और सहना एक दर्दनाक तजुर्बा था। एक बार जब टारा घर छुट्टियों में आई, शॉन ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया। उसने टारा का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उससे चोट लग गई। टारा के दिल में डर के साथ साथ एक सवाल उठा, क्या ये सब नॉर्मल है? उसने अपनी अम्मी फे से बात की, लेकिन फे ने शॉन के इस बिहेवियर को नज़रअंदाज कर दिया। टारा के अब्बा जीन तो और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने टारा को ही दोष दिया कि वो अपने भाई के खिलाफ गलत सोच रही है। दोस्तों, ये पल टारा के लिए एक बड़ा झटका था। उसने समझा कि उसकी फैमिली इस सच को कबूल नहीं करेगी। इस दौर में टारा ने अपने आप को और गहरी तरह से समझना शुरू किया। वो कॉलेज में पढ़ते हुए साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के बारे में सीख रही थी और उसे लगने लगा कि उसकी फैमिली का माहौल नॉर्मल नहीं था। वो अपने भाई टाइलर से बात करती, जो अब भी उसका सपोर्टर था, लेकिन बाकी फैमिली का प्रेशर उस पर बढ़ता जा रहा था। एक तरफ वो अपनी तालीम और ख्वाबों को मजबूत करना चाहती थी और दूसरी तरफ उसकी फैमिली उसे वापस अपनी पुरानी दुनिया में खींच रही थी। टारा के लिए एक दिल तोड़ने वाला संघर्ष था। वो सोचती, क्या वो अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर अपने लिए एक नई जिंदगी चुन सकती है? टारा ने फैसला किया कि वो अपने ख्वाबों के लिए लड़ेगी, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपनी फैमिली से दूर होना पड़ेगा। उसने अपने भाई शॉन के बिहेवियर को कन्फ्रंट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी फैमिली ने उसका साथ नहीं दिया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल दर्द था। दोस्तों, क्या आप नहीं सोचते कि टारा का ये फैसला कितना मुश्किल होगा? अपनी फैमिली से अलग होना, उन रिश्तों से दूर जाना जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे, लेकिन अब उसके ख्वाबों के रास्ते में रुकावट बन रहे थे। दोस्तों, टारा का ये चैप्टर हमें बताता है कि कभी कभी अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन टारा ने हार नहीं मानी। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक का सफ़र करती है और कैसे वो अपने आप को एक नए सिरे से तराशती है। क्या टारा अपनी फैमिली के साए से पूरी तरह निकल पाएगी? मिलते हैं अगले चैप्टर में दोस्तों।